Halló! Sziasztok, Adrián vagyok! Ó, szervusz, Adrián! Mi történt a szellemi és a testi fejlődéseddel az elmúlt héten, szívem? Na, hangosabban beszélj a szívem, a hangod biztos nem ment. Igen, így jó? Igen, na, csak azért hívlak titeket. Na, mi nem volt? Nem voltál benne a zsákomban. Micsoda? Ja, Mikulás Becsi, az jó, az hozott mindent. Igen, mit hozott? Mit hozott? Mit ígértünk? Hát egy nagy karikafülbe valót. Igen? Nagy karikafülbe valót, jó van. Igen. És még? Tankcsapda közöttem. Jó van, drága Miki bácsi. És még? És sok-sok csoki. Csoki, ó, hogy dagadjon az a szép kis tested. Igen. Ugye. Jó, nagyon jó, Adri. Na, azért hívnálak titeket. És nem mást. Hogy ha van az a Miki, aki mindig betelefonál. Nincs. De van. Nem, megszűnt. Igen. Jó, hogy lehet akkor telefonálni, mert felveszem Magnóra, és ha rossz kedvem, vagy valami ezt meghallgatom, mert ezen szétröhögi magát az ember a hangján. És igen. A barátnőim is, igen. Tényleg? Fölveszed Magnóra? A Mihályt? Mihály, hallod, öreg? Igen, befutott. De olyan, hát ez meg kell hallani. Öreg. Öreg, még néhány lap hátra van a Vinettóból. Édes Misikém, de ahogy azzal végzel, ott lesz rögtön Adrián nagy és feltáratlan könyve. A Vinettóból. Misi, igen, másik? Na, hogy büntetés, amikor szoktatok adni büntetés. Hát a szupi, nem? De mi lenne, hogyha megint leadnátok a Csicsolinát? Régen azt mondtátok, hát az akkor nincs. Akkor az lenne, nincs. Hogy Zizi lenne a DJ, mert a Robnak nincs meg. Ajaj, ja. Hát igen, bukta. Igen. Bukta esetleg Béci. Pénteken a légitárkupán, Adrián. Ott leadnád. Sásásában. Ha-ha-ha. Párizsit hallottad már spanyolul beszélni? Aráj, ha. Úgy kért egyszer narancslevet, Madridban úgy kért narancslevet, hogy azt mondta, hogy ejjjjá. De akkor nem beszéltem. Nem azt mondtad, hogy aráncsá. Hanem azt mondtad, ejjjjá. Van szokka, de aráncsá, por favor. Nem ezt mondtam, nem? Nem, azt mondta, hogy ejjjjá. Akkor azt hittem, hogy mindenre még hával kell felelni. Hadrián. Nem, mindenre így kell felelni spanyolul. Hexeljünk együtt. Oye como va, ez a mi jelszavunk. Ami azt jelenti, hogy hit, remény, zsűrölet, oye, como va. Játszik Tito Puento Junior a hit, remény, zsűrölet. Te is király vagy. Nem, hogy ez büntetés is. Hallasd a Bakfis orgazmus hangjait, Adrián. Most te, Adrián. Hagyjuk szerintem. Na. Ne hagyjuk. Sikíts már. Ország világ előtt. Nem is ismernek. Nem igaz, 2.160.000 ember. Nem olyan sok az. De rólam sokkal többen vagy. Tudják, hogy én vagyok a párizsi Miki, úgyhogy ezt figyeld. Úgyhogy neked most már könnyű lesz. Adrián, te jössz? Csengettek? Nem. De? Majd ti helyettem. Nem. Adrián, mi nem tudjuk, hogy milyen a Bakfis orgazmus. Sose voltunk Bakfisok. Nem tudjuk. Hogy ne tudnátok? Nem. Amikor Bakfis voltam, még nem volt orgazmusom. Amikor kamasz voltam. Te hány éves vagy? 14. Bakfis vagy. Bakogi Bakfis. Te igazi Bakfis nem vagy. Nem vagyok Bakfis. De Bakfis vagy. De. Felnőtt nő vagy? Hát azért még az se, de a kettő között. Tini. Igen. Hol a Bakfis orgazmus, Adrián? Halljuk. Hadd ne. Kisubickoltam a csizmámat, most a Mikulásnak jön az ajándék. Ne. Igen, most ajándékozz meg minket. Dudolva szavallak, ha kérdezlek. Bármit. Milyen az a Bakfis orgazmus? Kérjetek valami más. Bakfis orgazmust akarunk. Gyerekek, talán inkább kérünk. Kérünk. Bakfis orgazmus. Hurrá! Adrián. Igen? Ne csináld ezt velünk. Jó, figyelj. Figyelj. Halkítsd már le a zenét. Mehet. Jó volt? Jó. Hát... Jó volt. Hát gyorsan megy neked. A mostani tini srácoktól mit vár? Az igaz. Milyen a tini srácok hangja, Adrián? És az mit összes műsorvezető bácsiktól mit vársz? Hát azt is jelzd el. Tőletek többet várok. Mit vársz? Hát majd egyik nap bemegyek, majd egyik szerdán, és akkor majd meglátjuk. És akkor fölveszük, és az lesz a műsor ajánló, jó? Na jó. Na jó van akkor. Adrián, tudod a mobilszámát a Pávónak, nyugodtan telefonálj neki. Párizsit is nyugodtan hívjon. Vagy a Csetit. Cseti, elmondom a Cseti mobiliát, jó? Arra írjál valami SMS-t, hogy akkor hol meg. Mikor 0639 986 986. És szerintem semmi más nem maradt, Adrien, mint hogy fölöd magadnak az öröm rakétáját. De igen, imádlak titeket! Én imádlak téged. Hello! Hello! Vedd föl kazira! Szuper lesz. Nem sokára jön a karácsonyi buli, úgyhogy a Magnusok figyelmébe ajánljuk a következő diszkos lágert. Ez a tankcsapda és a hit, remény, zsűrölet, valamint a Mennyország turiszt.